0722 ca să ne spuneți care e melodia celui mai fericit moment din viața voastră. Spuneți-ne și una din piese va ajunge la radio. Ioana e cu noi, bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Ce vreme avem azi fără Marius Lăcătuș? Valori termice mult mai ridicate decât ar fi normal la sfârșit de octombrie. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 18-19 grade pe litoral și 28 de grade în Oltenia și Muntenia. În prima parte a zilei vor fi nori în regiunile nord-estice, iar în sud, sud-est și centru apare ceața. O zi caldă se anunță în capitală cer senin și o maximă de 26-27 de grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Mii de oameni au comemorat în București și în țară 3 ani de la tragedia din Clubul Colectiv, au ținut momente de reculegere și au depus flori albe și lumânări. În urma cumplitului incendiu, 65 de tineri au murit. Nu interesează ce a fost acolo, cum au putut să ne ardă copiii. Copiii aceștia au murit din cauza infecțiilor nosocomiale, unii cu 3-4 infecții. Am venit să ne amintim de cei plecați la stele. Dinspre politicieni vin mesaje seci și lipsite de empatie. Întrebată de jurnaliști, premierul Viorica Dăncilă a refuzat să transmită un mesaj victimelor de la Colectiv. Guvernul a revenit cu un comunicat. Tragedia de la Colectiv ne-a dat un semnal clar. Am o foarte mare durere că România a primit acea lovitură. Au fost copii până la urmă. Zeci de copii au fost uciși. În Parlament astăzi este programat votul pe moțiunea depusă de opoziție împotriva ministrului Tudorel Toader. În urma evaluării noastre efectuate în temeiul dispozițiilor constituționale, am concluzionat că sunteți un ministru de nota 4. Și un raport privind violențele jandarmeriei de la protestul din 10 august a fost trimis Organizației Națiunilor Unite. Europa FM este ora 7. Ioana Brâstur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. 2500 de persoane au participat aseară la comemorarea celor 65 de tineri decedați acum 3 ani în urma incendiului din Clubul Colectiv. Oamenii s-au adunat în Piața Unirii din capitală, de unde au plecat în marș spre fosta fabrică Pionerul, acolo unde au depus flori albe și lumânări. Rude și prietenii victimelor incendiului de acum 3 ani sunt nemulțumiți de nepăsarea guvernanților de un proces reluat de la zero după 3 ani de anchetă și de lipsa unor vinovați. Adevărul nu se poate aproape și dacă ieși în vânzare. Nu vom face nimic. Interesează ce a fost acolo, cum au putut să ne ardă copiii în halul ăla într-o 150 de secunde. Nu interesează. Trebuie să intereseze. Dar doamnă, apoi nu mai trimise numai minciuna, apoi la ei nu zice adevărul. În urma tragediei din Clubul Bucureștean Colectiv au murit la locul incendiului 26 de persoane, iar al mai mulți răniți internați, numărul victimelor ajungând la 64. La un an și 9 luni după tragedie, un alt tânăr a murit, ridicând bilanțul total la 65. La Arad au participat aseară mai mulți motocicliști. Cuvintele nu și-au rostul, nu? Am venit să ne amintim de cei plecați la stele și totodată de cei rămași cu traume psihice și fizice pe tot restul vieții. La Cluj, printre cei care au participat, s-a numărat și Mihai Barbul, artist al Operei Naționale din oraș. Să nu uităm că unii se lăudau că avem condiții ca în Germania, cel puțin, și copiii aceștia au murit din cauza infecțiilor nosocomiale, unii cu 3-4 infecții. Este inadmisibil ca oamenii care au garantat atunci că totul este în regulă și că nu avem nevoie de sprijinul țărilor din Uniunea Europeană, să fie încă la conducere, să ne facă nouă procese de moralitate și de bune practici. Este inadmisibil. Oricând se poate întâmpla același lucru la o scară poate mult mai mare. Iar judecătorul Cristi Danileț a venit la manifestare în memoria unui prieten al său decedat în urma incendiului. Tragedia de la Colectiv a produs un impact puternic și emoțional și instituțional și nu trebuie să uităm. Faptul că au murit niște tineri nevinovați, este evident că până la urmă cineva va trebui să răspundă. Că e vorba de clasa politică, fie că e vorba de funcționarea statului care nu și-a făcut datoria în momentul ăla. Câteva zeci de persoane au fost aseară în Piața Unirii din Iași. Cu ajutorul lumânărilor aprinse, au scris numele Clubului Colectiv și au ținut un moment de reculegere în memoria victimelor incendiului de acum 3 ani. 500 de lumânări au fost aprinse aseară și pe platoul din centrul Zalăului, sub forma 65 de cruci de lumină, în memoria victimelor tragediei de la Colectiv. Dinspre politicieni vin mesaje seci și complet lipsite de empatie. Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, s-a mulțumit să spună câteva ceva despre măsurile de intervenție. Tragedia de la Colectiv, sigur că ar fi trebuit și cred că a reușit să ne ofere probabil un... ne-a dat un semnal clar în ceea ce înseamnă măsurile de intervenție, de urgență în astfel de situații de criză, de tragedii și principalele instituții, mă refer aici la Inspectoratul de Stat pentru situații de urgență, cred că a asimilat bine, să zic așa, învățămintele în urma acestei tragedii și pe viitor sper să fim mai bine pregătiți. Iar pentru președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, nu este clar ce s-a întâmplat în seara de 30 octombrie 2015. Am o foarte mare durere că România a primit acea lovitură. Au fost copii până la urmă, zeci de copii au fost uciși în acea noapte. Nu știu dacă până la urmă s-a descoperit adevărul. Nu știu, pentru că sunt atât de multe variante care circulă pe piață. Le doresc putere să trăiască cu această durere familiilor celor care au murit acolo. Le transmit condoleanțe și poate acest eveniment nu mai este folosit politic de nimeni. Întrebată ieri dacă are un mesaj pentru victimele de la Colectiv, premierul Viorica Dăncilă nu a răspuns și a intrat la o conferință după câteva ore printr-un comunicat al guvernului, l-a urat răniților putere și sănătate, iar rudelor victimelor condoleanțe. Revenirea la normalitate înseamnă să... Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. În Camera Deputaților s-a dezbătut ieri moțiunea simplă intitulată Ministrul Justiției, un ministru de nota 4. Când și-a prezentat punctul de vedere în fața parlamentarilor, ministrul Tudorel Toader a declarat că este nevoie de revenirea la normalitate în justiție, iar aici a pomenit achitările în serie și recuperarea prejudiciilor. Revenirea la normalitate înseamnă să nu ai un cetățean care să-ți fie trimis în judecată, să stea în pușcărie și ulterior să fie achitat. Revenirea la normalitate înseamnă să reducem durata de soluționare a proceselor, să reducem numărul de achitări. Și în timp ce parlamentarul USR Stelian Ion citea moțiunea simplă la adresa sa, Tudorel Toader era activ pe Facebook, distribuind poze cu unul dintre băieții săi. În urma evaluării noastre efectuate în temeiul dispozițiilor constituționale, am concluzionat că sunteți un ministru de nota 4. Pe 22 februarie 2018, la un an de la momentul învestirii dumneavoastră, ați demonstrat tuturor că ați ales să fiți un simplu instrument în mâna domnilor Tăriceanu, Dragnea și a tuturor celor care sunt deranjați de justiția independentă. Votul pe moțiunea simplă va fi dat în ședința de plen de astăzi. Un raport privind violențele jandarmeriei de la protestul din 10 august a fost trimis Organizației Națiunilor Unite. Comunitatea de Click precizează că documentul a fost realizat la solicitarea înaltului comisar pentru drepturile omului. Vă reamintesc, imediat după violențele de la meetingul diasporei, peste 80.000 de persoane au cerut sprijinul Națiunilor Unite. Cu detalii, Adriana Sârbu. Pentru redactarea raportului au fost puse cap la cap sute de mărturii, au fost analizate declarațiile și justificările autorităților, au fost strânse la un loc principalele știri și reportaje pe această temă din presa românească și internațională. În ultimul rând a fost identificată legislația care dovedește că intervenția jandarmeriei din 10 august a reprezentat o gravă încălcare a drepturilor omului, spune Marius Stan, director de cercetare la Centrul Hannah Arendt pentru studierea totalitarismelor. Astfel au fost strânse dovezi despre operațiunile și tentative de manipulare a opiniei publice, de mușamalizare a evenimentelor soldate cu peste 400 de victime în noaptea de 10 august de la București. Documentul reprezintă și un semnal de alarmă în privința folosirii unor gaze și substanțe lacrimogene împotriva populației civile pașnice. Marius Stan s-a arătat consternat de faptul că omul în alb, colonelul Paraschiv, care a orchestrat intervenția brutală a jandarmilor, este acum propus pentru avansare. Este evidentă tactica autorităților și a ministrului Carmen Dan. Premiază vinovații, camuflează sub medalii și onoruri violența și abuzul, a declarat directorul de cercetare al Centrului pentru Studierea Totalitarismelor. După 3 ani de la Colectiv, centrele pentru mariaj promise atunci sunt în cel mai bun caz niște clădiri renovate, dar fără dotări. România are în acest moment doar 14 paturi pentru îngrijirea victimelor adulte încadrate în categoria Marelui Ars. La Europa FM continuăm să vorbim despre promisiuni neonorate până în ziua de astăzi. România Neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Din 2015, Ministerul Sănătății are pe masă 250 de milioane de euro de la Banca Mondială cu care să reabiliteze spitale și să echipeze inclusiv centrele pentru mariași. Cât a luat? 70 de milioane, adică mai puțin de o treime. În vară, Banca Mondială a fost pe punctul de a anula împrumutul care expiră oricum în 2020. E anul în care România speră, doar speră, să deschidă două centre în clădiri deja renovate la Iași și la Timișoara și să înceapă construcția altor patru. Între timp, Ministrul Sănătății primește zilnic câte un telefon să intervină. Undeva în România, un pacient cu arsuri grave intră pe culoarul îngust dintre viață și moarte. Ministrul Sorina Pintea într-un interviu realizat de Anca Simina. Alexandra Furnea, unul dintre răniții de la colectiv, scria un mesaj zilele trecute pe care în final îl rezuma astfel. Nu există încă în România saloane sterile în care să fie internat un singur bolnav, nu există un protocol pentru realizarea igienei plăgii arse, nu există pansamente speciale care să accelereze vindecarea. Aici suntem. Cu tot respectul pe care îl port Alexandrei, aș vrea să o contrazic. Există protocoale, există proceduri, există un program național destinat marilor arși. Poate că avem nevoie de oameni care să facă lucrurile acestea. S-au făcut pași uriași înainte. Din punctul meu de vedere, toate sumele alocate, tot ceea ce facem și ce am făcut anul acesta pentru centrele de mare arși, sunt lucruri care se văd. Din păcate, aceste lucruri ar fi trebuit făcute mai de mult. Strict statistic, numărul de paturi a scăzut față de ceea ce găseam în 2015 în documentele Ministerului Sănătății. Ce se întâmplă în realitate? V-ați gândit vreodată că în 2015 statisticile nu erau exacte? Eu mă gândesc la asta. Statistic, probabil că avem. Practic, nu. Și unde suntem cu exactitate astăzi? Există și cele 5 paturi de la Spitalul de Arși. Zona de terapie intensivă pentru mari arși a fost reabilitată. Există 2 paturi la Timișoara. Există, teoretic, și 2 paturi la Iași. Dar în acest moment, capacitatea României de a trata pacienții mari arși este limitată. Acest proiect a fost blocat câțiva ani. Nu cunosc și nici nu vreau să cunosc îndeajuns cauzele. Pur și simplu vreau să rezolv această problemă. Anul acesta, în luna august, am semnat un contract pentru studii de fezabilitate și proiect tehnic pentru cele 4 centre de mare arși, la Iași, la Timișoara, la Târgu Mureș și 2 în București, la Grigore Alexandrescu și la Spitalul Bagdazar Arseni. Agreementul a fost semnat în 2014. De ce doar în august 2018 am semnat aceste contracte care practic nu rezolvă problema? Construcțiile vor începe abia în 2020. Sunt sigură că primiți lunar, dacă nu chiar săptămânal, telefoane de la COSU care vă solicită să găsiți soluții. Nu, aproape zilnic. Chiar astăzi dimineață și aseară am primit telefoane pentru 2 pacienți. Să le găsim un loc în care să-i transferăm și să-i putem îngriji. Din fericire am reușit acest lucru. Numărul de paturi pentru arși în România este insuficient în acest moment. Sigur, ați calculat cât costă tratamentul unui mare ars în străinătate față de cât ne-ar costa să facem aceste centre, pur și simplu să le mișcăm din loc. Da, am calculat și tocmai de aceea am încercat să grăbesc lucrurile. Oricum, sănătatea este neprețuită și niciodată n-am refuzat semnătura pe un dosar. În cel mai optimist scenariu, când vom avea toate aceste 4 centre cu dotările necesare, dacă toți oamenii din Ministerul Sănătății se implică și nu se mai pierd în comitete și comisie și practic telefonul ministrului, oricare ar fi el, nu va mai suna din oră în oră pentru transferul unui pacient. Centrele din Timișoara și Iași vor fi gata în 2019 pentru că vom finaliza licitația pentru ultimele componente pe care trebuie să le achiziționăm și vom dota aceste 2 centre. Iar centrele de mare arși, cele 4 care se vor construi nou, acelea vor fi gata probabil în 2023. Știm cu toții mesajul de acum 3 ani strigat în stradă, a fost corupția ucide. Ce mai ucide astăzi în România? E neputința? E birocrația? E lipsa de empatie? Toate aceste lucruri pe care le-ați spus, plus mentalitatea. Puneam la începutul mandatului meu că doresc să schimb mentalitatea. Acum, după 9 luni, îmi doresc același lucru. Adică nu s-a schimbat nimic? Ba da, s-a schimbat, dar nu suficient. Interviul integral cu ministrul Sănătății Sorina Pintea îl găsiți pe site-ul nostru europafm.ro la secțiunea dedicată campaniei România Neterminată. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana, îți mulțumim pentru jurnal Meteo acum. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Valori termice mult mai ridicate decât ar fi normal la sfârșit de octombrie. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 18-19 grade pe litoral și 28 de grade în Oltenia și Muntenia. În prima parte a zilei vor fi nori în regiunile nord-estice, iar în sud, sud-est și centru apare ceață. O zi caldă se anunță în capitală, cer senin și o maximă de 26-27 de grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca! Bună dimineața, FC Viitorul, CS Universitatea Craiova și Hermannstadt sunt primele sfertfinaliste ale Cupei României la fotbal. Echipa lui Hagi a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a trece de Poliaș, asta după ce a condus cu 2-0 la pauza meciului jucat în Moldova. Ioannis Hagi a transformat o lovitură de pedeapsă în minutul 16.